राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2057 28 नंबर 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे कलकत्ता राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रेतृपाणय ध्यान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है कि द्वापर में एक महीने साधन करने से जो परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है वो कलयुग में एक दिन में साधन करने से हो सकती है। वो ऐसा कौन सा साधन है जो हम एक दिन में करें और हमको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए? मैंने कल बात बताई थी, कल एक बात बताई थी। एक साधु के पास भगत गया कि जल्दी प्राप्ति हो, जल्दी प्राप्ति हो। तो क्या हो, कल वर्षा कर दे जल्दी प्राप्ति हो, तो चलो स्नान कर लो। स्नान करने वो गया, उसे डूबी लगाई, नशा ऊपर दबा दी, सोचाया थोड़ी देर रखा फिर निकाल दिया। कहते महाराज मैं तो मर जाता अभी है, नहीं मैं तेरे को बात पूछता हूँ कि तेरे मन में स्त्री याद आई, घर याद आया, घर याद, मैं तो मर जाता है, यश याद आवे थोड़ी देर में, तो मैं तो मर जाता। मैं तो कुछ याद है, कुछ याद नहीं आया, केवल नहीं लोग ऐसी वृत्ति हो तो तत्काल में कहते परमात्मा एक दिन का काम नहीं है, एक दिन का भी काम नहीं है भैया। परमात्मा दुर्लभ नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति करने वाला आदमी दुर्लभ है। मन में वो इच्छा नहीं है परमात्मा प्राप्ति है, वह इच्छा दुर्लभ है। कई चीजें चाहते हैं, हम चाह कैसे हो, ये पानी में डुबो दिया जाए क्या चाहता हूँ, उसे भी चार मैंने बताओ, कोई चाहना नहीं, कैसे निकलू ऐसे संसार से, निकलने की चाहना हो तो बोलते हैं भगवान के मिलने में देरी नहीं है, देरी वास्तव में अपनी चाहना में है। वो चाहना नहीं, सतयुग में महीने भर 12 महीना बात करते हैं, उतना कलयुग में एक महीना कर, एक दिन कर दो जाए तो बहुत तत्परता से करते थे साधन। एक महीना ही एक दिन भी बात बताए, मैं एक दिन ही नहीं करता, मैं तो कहते तत्काल हो जाए। परमात्मा दूर थोड़ा ही है, परमात्मा जितने सस्ते है इतनी सस्ती कोई चीज है ही नहीं, तो वो सब जगह परिपूर्ण है, सब जगह अपने को वायु मिलता है, श्वास लेते हैं, पानी सब जगह मिलता है, अन्न सब जगह नहीं मिलता, हर चीज मिलती, श्वास लेने के लिए वायु में परमात्मा उनसे भी शुभम है, बहुत शुभम है, क्यों सब जगह है। सर्वस्य चाहम सबके हृदय में मैं हूँ, तो हृदय में है उसको मिलने की क्या जरूरत, देरी क्या लगे। वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति हो ऐसी इच्छा दुर्लभ है, ऐसी इच्छा परमात्मा दुर्लभ नहीं है, केवल परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा ये दुर्लभ है। ये बात लिखी है शेर जी ने, ऐसा और जी भी आता है, और जी भी लेख है, तो एक दिन में काम हो सकता है, क्या दिन तो दूर में तो तत्काल हो जाएगा। एक चटावट, एक इच्छा, एक आश्रो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम तथा तुलसीदास, एक आश्रो, एक बल, एक आश विश्वास, क्या है आपके कोई बताओ। हमारे एक आश्रो, एक बल, एक ही आश, एक ही विश्वास है, बताओ, कोई बताओ, भाइयों में बहनों में कोई भी हो, एक आश हो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन सातन सातन तुलसीदास, एक आश हो, एक बल, एक आश विश्वास, ऐसी इच्छा ही दुर्लभ है। परमात्मा दुर्लभ नहीं है, परमात्मा कठिन नहीं है, परमात्मा सब जगह है, परमात्मा के समान व्यापक सब जगह कोई चीज है ही नहीं, दूरी दूरी है ही नहीं, सब में कण कण में परमात्मा परमात्मा है। परमात्मा की तरफ ना होकर के जड़ तरह पतन है, कल भी यह बात कही थी, अपने जड़ तिरुवे में मुख नहीं, परमात्मा की तरफ दृष्टि नहीं है, दृष्टि रुपया पैसा भोग दो है, एक भोग है एक संग्रह, भोगेश्वरी प्रसन्नता ना, एक भोग भोगना, एक रुपये इकट्ठा करना, चीज इकट्ठा करना, देना चीज देने, उस जगह परमात्मा है, जहाँ रुपये वहाँ परमात्मा है, जहाँ भोग है वहाँ परमात्मा है, परमात्मा पूरे पूरे है, पर उनको चाहते नहीं, चाहते रुपयों को है, चाहते भोगों को है। आप इतने बैठे हुए तो बताओ, एक शान एक भगवान की है और कोई चाह नहीं, एक आदमी बताओ, परमात्मा दुर्लभ नहीं है, परमात्मा तो स्वरूप प्राप्त हो रहे। शेठ जी ने एक दिन बताया, मैं तो एक दिन नहीं बताया, बता कल बात कही थी, उनके प्राप्ति की इच्छा नहीं है, जोरदार प्राप्ति हो जाता अच्छी बात है, खुशली वाली है, खुशली वाली प्राप्ति हो जाता अच्छी बात है। भगवान के बिना कोई काम अटकता नहीं हमारा, क्या होता है, खा लेते नींद आ जाती है, खा लेते पी लेते नींद आ जाती है, और क्या जरूरत है, भगवान की जरूरत क्या है, परमात्मा की जरूरत हो तो नहीं लगती, क्योंकि वो सब जगह कण कण में है, परमात्मा से नजीक कोई चीज है ही नहीं। जैसे परमात्मा नजीक है, इतना नजीक आपके, आपका शरीर नहीं है, आपके प्राण नहीं है, आपका मन बुद्धि नहीं है, इतने नजीक परमात्मा है, ये सब दूर है आपसे, ये सब माया का कार्य है, परमात्मा परमात्मा है, वो इतने नजीक है, मिले हुए ही है, जो कभी मिलेंगे वे मिले हुए हैं, और कभी अलग होता वो आप अलग है, वही तो बात है, वही बात, जो कभी आपसे अलग होता हो होगा वो आपसे अब भी अलग है, जो मिलेगा वो अभी भी मिला हुआ है, अभी भी मिला हुआ है, कल भी अलग होगा वो सब अलग हुआ ही है, शरीर तो निरंतर अलग हो रहा है। ये बात तो मैंने बहुत बार कही है, जितने उम्र आ गई है इतने हम परमात्मा से या शरीर से अलग हो गए, जितनी उम्र आ गई उतने हम अलग हो गए, क्या बालकपना आवेगा पीछे, क्या गए दिन पीछे आवेगे, उतने दूर हो गए, हो ही गए, वही दिन खत्म हो गया, कल वाला दिन अब आने वाला है, कल जो दिन बीत गया वो दिन आवेगा, वह आवेगा ही नहीं, बीत गया तो समय बीत गया, वो बीत ही गया, बीत ही गया, तुम्हें ख्याल नहीं करते, ख्याल परमात्मा से है ही नहीं, परमात्मा की प्राप्ति तो एक दिन हो जाए, तेरे बारे में ना होता तो हो जाए, एक दिन हो जाए, एक दिन में नहीं हम तो एक क्षण हो जाए। ब्रह्मा तो सबसे है और आप भी हो, फिर देरी इस बात की, परमात्मा भी है और आप भी हो मौजूद, देरी इस बात की है। बताओ, आप बताओ, देरी किस बात की है? आप भी हो, परमात्मा भी है। केवल चाहना कमी, केवल चाहना की, संसार के पदार्थ मिलते हैं, चाहना भी हो, उद्योग भी हो, रुपया उद्योग हो, तो तीन बात बताई। रुपये मिलेंगे, रुपयों की चाहना हो, रुपयों की चाहना, रुपयों के लिए चेष्टा की जाए, और प्राप्त का संबंध हो तो मिलेगा, इतना ही मिलेगा, घाटा लग जाएगा, लेने के देने को लेंगे। परमात्मा के उद्योग को भी निश्चित जाता ही नहीं, पदार्थों की तरह नहीं, परमात्मा तो सबसे मिले हुए। फिर कह देता हूँ कि जो कभी मिलेगा अभी मिला हुआ है, और कभी दूर होगा वो अभी आपसे दूर है ही ऐसा, है ही ऐसा। कभी मिलेगा वो भी मिला हुआ, अभी मिला हुआ, अब कभी दूर होगा आपसे दूर हो। संसार आपसे प्रति क्षण दूर हो रहा है, प्रति क्षण, कोई क्षण ऐसा नहीं दूर होता। जैसे गंगा जी का प्रवाह बह रहा है, ऐसे संसार तो बह रहा है, मिलेगा कैसे? संसार मिला नहीं किसी को, आज दिन तक कोई नहीं मिला, किसी को नहीं मिला है, मिलेगा नहीं, मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। परमात्मा कभी छूटेगा नहीं, कभी आपसे अलग होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, कैसे अलग हो जाएगा? हमारी जो चाहना है वो चाहना नहीं है, चाहना पदार्थों की है, भोगों की है, वो जल्दी नहीं मिलती, वो देर से मिलेगी। भगवान की केवल चाहना, केवल चाहना, प्राप्ति का काम नहीं, ये दूसरे काम नहीं, दूसरे किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं, किसी के साथी की जरूरत नहीं, किसी साथी की किसी की जरूरत नहीं है। परमात्मा सबको पूरे को पूरे प्राप्त है। वह बेटा काम रहा, वह बेटा वहम है, केवल वहम, केवल वहम से दूरी है और वो दूरी है ही नहीं। अपने पुस्तकों में पढ़ा है कि परमात्मा की प्राप्ति है वो योग की प्राप्ति, पहले योग होगा, योग की प्राप्ति होने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। योगता योग ना हो जाए, समत्व योग उचते समता, न राग न द्वेष न हर्ष न शोक है, समता है, समत्व योग उचते समता का नाम योग है। उस योग की प्राप्ति बिना प्रयत्न के, बिना कोशिश के स्वतः प्राप्त है। अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपना प्रेम करो सबसे। हमने पुस्तक पढ़ा है, आज ही पढ़ा है, अभी पढ़ कर आया हूं। प्रेम से ही बोलो, प्रेम से ही देखो, प्रेम से ही सुनो, प्रेम से ही सोचो, सबका उद्धार हो, सबका कल्याण हो, सबकी मुक्ति हो, सब तत्व की हो, सबका उद्धार हो जाए, ऐसे प्रेम से बोलो। उसने बताया काम का नाश हो जाएगा, संसारी कामना है जो नाश हो जाएगा। अगर कामना के नाश के अगर प्रेम हो जाए तो कामना आज नष्ट हो जाएगी, सभी सब कामना, जहाँ प्रेम की प्राप्ति हुई कामना नष्ट हुई, वो इसी तरह अभी अभी अभी। प्रेम से ही बोलो, प्रेम से ही देखो, प्रेम से ही सुनो, प्रेम से ही सोचो, प्रेम प्रेम के बदलाव जाएगा, प्रेम से ही तो, प्रेम से ही बजाओगे। ऐसा प्रेम नहीं कर सको तो भगवान का आश्रय लो और कुछ मत करो। आश्रय भगवान का और कुछ मत करो, कुछ मत करो। निर्विकार निर्लेप क्रिया रे परमात्मा को प्राप्त है, आप करो कुछ मत प्राप्त करते मुफ्त में प्राप्त बिल्कुल मुफ्त में कुछ मत करो। कुछ नहीं करोगे तो परमात्मा में ही स्थिति होगी, करते हो प्रकृति में स्थिति होती है, करते हो प्रकृति में स्थिति होती है। कुछ मत करो परमात्मा में स्थिति होती है। देखो परमात्मा व्यापक रहते हैं ना, सब कहते व्यापक है, तो व्यापक में है जो जो भाई को आप कुछ मत करो, कोई चाहना मत करो, कुछ भी चाहना मत करो, कुछ भी न करो। है जो का जो है जाक जाक बिल्कुल मन से वाणी से शरीर से कुछ करना नहीं, कुछ भी करो। परमात्मा में ही होगी, करके देख लो बेटा, कर देखो आप परमात्मा में है, आप परमात्मा है। आप अपने को मानते हो उससे नजीक है परमात्मा, आप मैं अपना आपका दूर है और भगवान आपसे नजीक है। शुभ उपाय कुछ नहीं, दूसरा उपाय है मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ इच्छा है दो बार, मेरा कुछ नहीं है। सच्ची बात है आपका कुछ नहीं है, आज मर जाओ तो आपका कुछ नहीं है, कुछ नहीं आपका, आपका है एक कण का भी नहीं है, एक तिल चीज नहीं है, एक तिन का भी नहीं है, एक दोरा भी नहीं है, आपका कुछ है ही नहीं। मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, अरे मेरे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे कुछ भी चाहिए, मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं चाहिए दो बार प्राप्त कर। मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं चाहिए, कुछ मेरा कुछ नहीं। मेरा शरीर है तो अन्न भी चाहिए, जल भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए, किसी चाहिए, मेरा कुछ नहीं है तो कुछ नहीं चाहिए। योग है योग, अभी आप थोड़ी देर हो जाओ आपको शांति मिलेगी। अभी अभी मैं कहूं जैसा नहीं हो सकते, थोड़ी शांति में जाओ, इसलिए उपाय आपको बताएं। अपने श्वास है वो नाक से छोड़ दो, चुप बैठो, ऐसे चार पांच बार करके फिर श्वास पास दिला दो, अभी शांति मिले, अभी अभी फिर श्वास लेगा पता नहीं लगा, श्वास पता है, फिर धीरे धीरे श्वास आ जाए। ये सुगम है, वो सुगम लूती है यार, कर लेगी वो अभी अभी कर लेगी वो सब। श्वास को 2-3 हजार फंकार कर दिया। एकदम शांति मिलेगी इस कर्म वाले, जैसे ये शांति मिलती है ऐसे ही आंखों को यहां जपाओ, आंखों को दूध दी तरह यू कर रहे। जो संकल्पित होते हैं कर जाएंगे, कुतर हो जाए कुतर कुतर कुछ मिनट आधा मिनट पूर्ण मिनट मिनट मिनट तक रह जाए तो बहुत बढ़िया है। अभी देखो अभी अभी अभी करो साधन है कभी वो। ये श्वास वाला और आंख वाला दो बात इतनी सी बात कर रहा हूं। कुछ समय समय रूप में विद्या दृष्टि गृहित हाथ संस्था मना करता न किंचित विचिन्ति। छठा अध्याय का 25वां श्लोक है, भगवद गीता 6वां अध्याय 25वां श्लोक संदेश ये साधन है करके देखो आप अभी करके देखो संदेश उपराम है सबसे उपराम है विद्या दृष्टि का धैर्य रखो मन में धैर्य रखो होगा सब सब ठीक हो जाएगा कुछ समय समय में विद्या एक बनवाता है ये साधन है। आप करो घर पर घर पर करो एक अंत बैठ करो करो। आप करते नहीं नारायण, बात ये है कहते हैं सुन लेते हैं पूछ लेते हैं करते नहीं। ये बहुत बढ़िया साधन है उत्तम साधन है। कोई जोर नहीं आता, कोई चीज चाहिए नहीं, कोई विद्या चाहिए नहीं, कोई पुस्तक चाहिए नहीं, कोई नहीं फिर मन चंचल है परमात्मा है हरि बोल है। साधन बहुत सुगम बताया जा सकता है बहुत सरल, परंतु आप कृपा कर करो कुछ करो कुछ करो कुछ मत करो ये करो करना ये कुछ नहीं करना कुछ कुछ नहीं करो। मिनट भर भी आप रहे हो मिनट एक मिनट रह जाओ तो शांति मिलेगी बिल्कुल करो देख लो। और ऐसी साधन कोई करो घर पर जाकर करो, बूढ़ बैठे कर दो, चलते फिरते भी करो, ये करो, नजारे लग जाओ, करो देखो बड़ा भारी लाभ होगा, वो मरी नहीं बहुत बड़ा लाभ होगा, मन करो तो भगवान है तुम परमात्मा परिपूर्ण है, सब जगह व्यापक है, तुम परमात्मा है, व्यापक परमात्मा क्रिया से नहीं मिलते, जो सब जगह परिपूर्ण है वो क्रिया से नहीं मिलते, क्रिया से वो मिलता है देश की काल की वस्तु की दूरी हो, वो क्रिया कर रहा हूँ वहां जाएगा तो मिलेगा, वहां करेगा तो मिलेगा, ऐसा नहीं, वो तो सब जगह है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक सब जगह परिपूर्ण है, बहुत दामी साधन है, बहुत श्रेष्ठ साधन है, करने वाला कोई चाहिए करके देखो, करके देखो, आज अब बताया है, आज दिन में आठ बार कल आओ इस मत में, तब तक दिन रात हर समय फिर से तो जाए, पच्चीसवां श्लोक छठे अध्याय का पच्चीसवां श्लोक, शनि शनि उपल में शनि शनि उपल में उपरा हो जाओ, शनि शनि उपल में बुद्धिया धृतिया धृतीय बुद्धि विधि सातवी अठारवे सातवी बुद्धि है धरती आत्मसंत मन का एक संत है, आज अब बताया है इसको आप आठ बार करके देखो, कल फेंक उसको, आपको लाभ होता है नहीं होता है तत्काल होगा लाभ, तत्काल शांति मिलेगी, मिल गई जरूर, कितना सुगम बताओ, पर आप करना चाहते ही नहीं, इनका कोई उपाय नहीं, इसका कोई उपाय नहीं, शनै शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंयमं न कृत्वा न किञ्चिन्तयेत्। इसके बाद में छब्बीस श्लोक है कि यतो मानना चाहते जहां मन जावे वहां से लाकर परमात्मा लगाओ, यतो मानना चाहते तत्वे आत्मनिर्भर शरीर मन लावे वहां लगा दिया, फिर जाओ फिर लगा दिया, फिर अभ्यास करो, ये वो नहीं कर रो तो ये करो, परमात्मा के समान सुगम कोई चीज है ही नहीं, रुपया कमाना कठिन है, भोग भोगना कठिन है, इसमें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं, किसी की जरूरत नहीं, गुरु को आवश्यक करिए, गुरु जी बताएंगे, गुरु बताएंगे, कोरी ठगाई है, कोरी निकाल ठगाई है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये करके देखो, करके देखो, आप आठ बार करके देखो, समझ नहीं आया तो पूछो, समझ नहीं आया तो पूछो, मेरी बात समझ में नहीं आया तो पूछो, एक श्वास की बताई, एक आंख की बताई, एक मन की बताई, तीन बात बताई है, समझ में नहीं पूछो, इसमें संदेह हो तो पूछो, संदेह रही तो करके देखो,